Jak to człowiek sobie zda sprawę, ile kilometrów pokonał? Pewnie, że bywa ciekawie, nie bez racji, mówią, że taksi jak konfesjonał. Nigdy nie wiadomo, co zagra, grunt to nie ponaglać, zacząć delikatnie. Pasażer jak chce, to się zwierzy, ten kwadrans przed obcym łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów, a nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym, jak nie wyszło znów nic tu. Po tym, jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć, zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać? Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać? Słucham porówno, jakie kiloherce im szumią w głowach. I tym, co na serio, i tym, co dunkierkę chcą rozpętać o byle drobiazg. I tym, co w głąb gotowi brnąć, a choćby tylko z walizką podręczną. I tym, co ślizgają się po wierzchu, no to akurat będzie większość. Nie, żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. I ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać? Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać?